Mindjárt felpörgetem magam. Hoztam egy titkos receptet, amit csak az influencerek ismernek, mert arra gondoltam, hogy ugye elkezdtük a múltkor kitanulni az influencer mesterséget, Erbencék megtanítottak. Azt írta a honlap, hogy 15-től fönt lesz az új anyag. 20-a van, szóval 5 napjuk volt felrakni az új anyagokat, és most már remélem, hogy Harry Kettnernek a dolgait is látjuk, ha már fizettem. Már kész állok, hogy kifizessem a második részért is rengeteg pénzt. De nem mondom, hogy nem készültem. Figyeljetek, influencer lettem, vettem, elmentem a Starbucksba, és vettem egy pumpkin spice-os latte. Így már igazi influencer vagyok, ugye? Egyfelől nem kérdezték meg a nevemet, akkor érted, minek megyek Starbucksba, hogyha nem kérdezik meg a nevemet? Lehet, hogy már nem szokták. Azt kell, hogy mondjam, hogy 1800 forint volt, kicsit több, mint 1800 elvitelre, ami sok. Ami egy ebéd ára. Hát valamikor az volt. 1800 sok, de minden influencer pumpkin spice latte-t iszik, úgyhogy biztos nagyon jó. Rosszabbra számítottam amúgy. Megértem, hogy miért szeretik az influencerek. Influencer íze van. De nekem túl cukros. Amúgy ezt el tudom képzelni, hogy házilag lehet egy sokkal jobbat csinálni ebből. De nem rossz. De azért 1800 forintot nem ér meg. Én egyszer volt, hogy egy hónapig nem ettünk cukrot. Átszoktam arra, hogy a kávéban nem rakok cukrot. Bár még most is inkább a lattét szeretem, meg a cappuccinót, de tényleg egy hónap elég, hogy egy hónapig nem eszel cukrot, próbáljátok ki. Már nem tudok cukros kávét inni azóta. Végig egy hónapig nem eszel cukrot semmilyen formában, utána igyál meg egy kólát, és így ihatatlanul szirupos lesz. Kipróbálod? Valaki kérdezte, én is arra, hogy kíváncsi, hogy pénz íze van-e. Egy kicsit az van amúgy. Ne cukrozzátok a kávétokat, sokkal finomabb lesz. És egészségesebb is, de amúgy semmit sem érdemes cukrozni. Sajnos az a baj, hogy ránéztem a honlapra, és meg a gázszámlára is ránéztem az iroda gázszámlájára, és azt vettem észre, hogy eddig 28 ezeret fizettünk, és most már 82 ezeret fizetek. Vagy fizetünk itt. Hál' Istennek azt nem egyedül fizetem, de most fogunk költözni, és ahova költözök, ott is 70 ezer a gázszámla. Jó móka lesz. Látszik, hogy nyert a Márki-Zay, eltörölték a rezsicsökkentést. Dobrev árnyék kormánya megcsinálta magát, és megemelte a rezsit. Ez az árnyék kormány is annyira fantasztikus. Egyszerűen ez egy komédia ez az ország. Azért költözünk, mert más helyen fogunk lakni. Köszönöm a kérdésed. Folytassuk a Ricsi-Rics. Hogy van? The Ricsi-Rics. Folytatjuk a második kurzussal. Csak az a kis problémám itt. Ez itt. Hoppá! Hoppáré! Fizettem ezért, és elérhetetlen. Miközben már az újat kéne látnom. Csira Erbence átbaszotta az influencer kurzussal. Megnéztem a számlát. Richard Kft. Állította ki a számlát, itt van. Hát igen, ők csinálják a... Jól sejtettem. Olyan, mint a Creator TV-t, ők csinálják, Royal Szabi. Ők csináltak a Ratata klippet. A Walmart-nak szoktak klippeket csinálni. Ez egy létező, működő dolog. Magyar Turisztikai Ügynökségnek is csinálnak dolgokat. A Ricsi-Rics nem látom itt. Mi lesz így velünk? Folytatni akartam, erre megszűnik a honlap. Következő hetekben is ránézünk, de kicsit csalódott vagyok, hogy befizettem, vártam, hogy befizessem a második kurzust is, és nem tudom. Érted, itt készülök, hogy milyen jó influencer leszek, veszek egy pumpkin spice lattét, nem baj. Még van pár influencer dolog, amiről beszélhetünk. Tudtátok, hogy az influencerek díjakat is kapnak? Nem tudom, hogy tudtátok-e. Egyszer ránéztem a Joy díjátadóra, ami eléggé gyalázat volt annó. Pont abban az évben futott fel a Zsolti, Potyondi Adina, hát pont én is. Oké, de most rólam ne beszéljünk, de a Zsolti, a Potyondi Adina abban az évben futott a legnagyobbat. És ők nem is voltak jelölve a felfutó influencer meg youtuber kategóriába, és aztán azt feltételeztem így a vibe alapján, hogy ezeket az influencer díjakat az alapján osztogatják, hogy ott kinek sok az elérés, és őt behívhatják, és akkor közösen fotózkodhatnak vele, meg így az elérésüknek is jót tesz, hogyha az újságnak tesz jót, hogy az adott influencer megosztja ezt a díjat. És amúgy ezt megerősítették források, akik dolgoztak hasonló körökben, hogy igenis így megy. Nem volt nehéz kitalálni, de akkor ezek szerint megerősítést nyert ez. De azóta is vannak influencer díjak. Mint tudjátok, én is nyertem díjat. TikTok díjas vagyok. Volt egy ilyen díj. Sajnos nem mentem el a kiosztóra, de én lettem azért... Nem tudom, mi lettem. De az biztos, hogy nem küldték el azóta se díjat. Szóval mostantól bárki hivatkozik rám, szeretném, hogyha a nevem elé tenné, hogy a TikTok díjas, az év youtubere, azt nyertem meg? Azt hiszem. Megmondom, hogy milyen névos ember nyert még díjat YouTube kategóriában. Iron Channel lett a közönség díjas. Iron Channel. Csodálkoznak, hogy nem akar elmenni az ember. Akkor még ugye nem volt ez a balhé, de akkor is úgy rüheltem azt az embert, mint a szart, meg azt az egész dolgot, amit csinált. Ha van pöcegödör, retkes fos tartalom a YouTube-on, akkor ez az Iron Channel féle tartalom. Összelopkodja, ugyanis sem a viccelek, meg... De hát mi van azóta Iron Channel-en? Nem tudni? Visszatért? Tisztázta magát? Börtönben ül? Nem tudom, Iron Channel. De nézzétek ezeket a tartalmakat, mekkora retkek. És az a vicces, hogy vicceleknél is ezt látom amúgy, hogy ő konkrétan ellopja a külföldi videókat, és újra szinkronizálja. És még a címek, még egy az egyben átveszi a borítóképeket is. Jó, mindegy? Igen, two side. Vannak emberek, akik az életüket egyetlen egy drog... Ezek a retkes fos tartalmak. Fiú beragadt a vízi tornádóba. Top 5 félelmetes szálloda. 5 év után először látja barátját, és akkor lelopják az tartalmakat, és így clickbaitesen így fölcseszik, és van aki, és ugyanezt csinálta a Iron Channel, és megszavazták év youtuberének. Nézd, és ilyen gusztustalan, hogy ilyen, az a legjobb, olyan gusztustalan profilképek vannak nagyon, hogy ezt nem is szed el. Ilyen rohadás fejű, rohad a kezük, rohad a fejük, meg minden. Elekrobi is teljesen aljadék. Lehet, hogy egyszer ebbe a pöcegelőre egyszer le kell merülni. Na, nézd! Megpistázós videót csinált a Dancsó. 2 napja rakta ki. Tudtam, hogy el fogok vele késni. Igaz, hogy a streamet már megcsináltam több mint egy hete. Dancsó! Most azt hiszik, hogy én kopisztam, pedig már több mint egy hete. De ti itt voltatok élőben, ti be tudjátok bizonyítani. Na mindegy. De Henry Kettner az nem pistázós. Miért van ott? Dancsó visszaveszi a trónját. Megérdemeltem. Tényleg, Henry Kettner, azt vágom azt az izélyt, ezt nem tudom, hogy jött szembe, de jó, hogy mondjátok. Henry Kettnerék átvertek a influencer kurzussal, ezért én most fogom és megkeresem a Henry Kettnerék egy reklámját, hogy akkor hát ha így passzívan tudok tanulni tőlük, hogy hogyan kell reklámozni egy légkondit. Nekünk is ilyen légkondink van, én nem ajánlanám, röfög, rötyög, szüttyög, mindenféle hülye hangot ad ki, klímás meg baszik megszerelni, mert nem hisz nekünk, de hát ez már csak részletkérdés. Nézzük, hogy hogyan kell reklámozni, ha már az kurzus nem elérhető, akkor így megnézem, jó? Nézzétek, itt van! Ezt szerelték be most. Már idő előtt hatással volt rám a Kettner. Henry. Nézzétek, iPhone-ja van. Az minimum 13 Pro. Kettner vagyok. Imádom. Te ki, ez zongorás, segítened kell, hogy jó-e? Henry Kettner vagyok. Imádok zenélni, utazni, alkotni. És így nézi a saját képeit. De jó vagyok. Tudsz ilyen jót komponálni? Szóval ez amikor a Tinderen a csajok kírják, hogy valami egyedit kell kírni, és akkor hát szeretek utazni, mindenki szeret utazni. Ez a tipikus. Oké, most sokat elmondtál. Alkotni. Oké. Általában reklámokat, meg szponzorációkat. Tartalmat készíteni. Minden... Nézd a saját videót. Élményt, amit megéltem. Ez nem veszik olyan jól ki magát, hogy mosolyogva nézem a saját videóim. Abban a pillanatban tudtam csak teljesen megélni. Ugyanez vonatkozik minden földterületre, amelyre... Ez az angolra nem annyira illik ide amúgy szerintem. Sűrű. Éptem. Egyszerűen soha nem elég egyszer megélni ezeket. Újra és újra vissza akarok térni abba a pillanatba. Ahol végre tudok friss levegőt venni. Néha vissza akarok oda menni, ahol kreatív tudok lenni. Ez jó messze lehet. És ellazíthatom testem minden sejtjét. A fókuszpontom és a flow állapotom. Ahol a legjobbat tudom alkotni. Ahol szenvedélyes vagyok. Ahol élvezem a zeném örömét. A zeném, a saját zeném örömét? Ez nagyon kellemetlen ez a reklám. Amúgy most a PostForrent úgy döntött, hogy őt eladja a Henry Kettnert mindennek. Eddig, aki így különösen semmi érdekes dolgot nem tudott felmutatni, mostantól író, művész, alkotó, zenész, mindennek el van adva. Ez a reklám, ez kegyetlen, hogy ezt hogy lehet, ezt hogy, min, hogy megy át bármin? Hogy megy át egy marketinges cégen ez a reklám? Modoros, öreges, kellemetlen, cringe, hogy nem érzik? Pedig Harry Kettner biztos nagyon jó influencer. Ebből él. Akkor hogy nem érzi? Ahol élvezem a szabadságomat, ahol saját magam lehetek. Nézzétek, ha mondok most akkor jó dolgot, ott ajánlja nekem. Megnéztük az RRR nevű filmet. Tollywoodi film, ami egy eddigi legdrágább indiai film. Sokan szólottak már róla az interneten, hogy milyen jó, de itthon szerintem még annyira nem sokan nem hallottak róla. Fantasztikus. Fantasztikusan jó film. Még akár illuminált állapotba barátokkal is tudom ajánlani. És ha nem találjátok a Netflixeteken, az azért van, mert magyarra van állítva a Netflix, és mint kiderült, hogyha angolra állítod, egy csomó új tartalmat földom. 3 órás epikus film, fantasztikus a látványvilága, baromi szórakoztató, jók a számok. Barátokkal együtt meg kell nézni, és imádni fogjátok. Egy olyan embernek, aki a hát, európai, de főleg a hollywoodi filmekhez van szokva, ez egy teljesen üdítő filmélmény, ami over the top, teljesen meg, mint hogy egy őrület lenne, de közben meg van szíve, lelke. Nagyon sok dolog benne volt, amit hiányolok mostanában a hollywoodi filmekből. Pont ez a szív és lélek, ami hiányzik egy csomóból. Most nézzétek meg, és ne majd 5 év múlva a szar hollywoodi remake-jét, ami sokkal szarabb lesz. Megérdekes, hogy végre angol anyanyelvűek, vagyis a brittek a gonoszok, és ugye az indiaiak a jók, és mi megszoktuk, hogy mindig a angol nyelvűek a jók, és akkor mindenki más a gonosz. Tehát így, ez is egy érdekes dolog. Nem viccből mondom, hogy jó. Csak nem a szokásos hollywoodi dolog. Érted, annyira röhelyes, mint mondjuk egy Marvel is röhelyes, amik vannak benne. Így elengeded magad, elhiszed, belerakod magad a világába, akkor egyszerűen fantasztikus lesz. Menjünk tovább. Nézzük meg ezeket a díjakat. Nézzük InStyle díja. Képes vagyok 2022. Ez egy visszatérő dolognak tűnik, hogy itt van InStyle, hashtag képes vagyok 2022, és a webhely nem érhető el. Mi a franc van ezekkel az emberekkel? 2022-es díjas már nem elérhető a honlap. Az InStyle, az kapja már össze magát. Mint látjuk, a Joy-nak legalább itt van, a Social Media Award, ilyen gyönyörű grafika van itt, ez a kicsit pixeles, pedig azért egy normál monitorom van, egy kicsit nagyobb, de azért nem kéne pixelesnek lenni, nem tudom, látjátok-e. Itt a Social Media Award 2022. Kik azok a social médiában, akiknek tartalma nélkül nem telik el nap? Nézzük, kikkel akartak spanolni idén a joyos emberek. Best of Podcast. Amúgy nem tudom, itthon amúgy már minden másik embernek van podcastje. A szavazás lezárult. Akkor már kiderült, hogy ki nyerte meg? Az Istenes az egy podcast. De az nem egy podcast, az egy normál műsor. Hogyha az Istenest lehet díjra jelölve, ami egy normál ilyen internetes online műsor, akkor akár lehetne a Partizán is, meg ilyenek, nem? Na menjünk tovább. Best of TikTok. Megint olyanokat jelöltek, akik amúgy már TikTok előtt is híresek voltak, és a TikTokon meg lehet, hogy nagyon nézettek lettek. Nincs egy olyan, aki tényleg, talán az Adrien, nem tudom, a Mac Adrien, de hogy aki tényleg a TikTokon kezdte, és a TikTokkal lett menő. De ahogy én a Forstner csengének múltkor megnéztem a TikTokját, és arról szól, hogy elment boltba, aztán, hogy ivott egy pumpkin spice lattét, szóval hogy lehet ez díjra érdemes? Az, amit ő csinál a TikTokon, az, hogy néha táncol egyet, szóval ez az a tipikus TikTok, amit így degradál, azt mondják, hogy ez a TikTok a boomerek. A Whisperton, az meg ugyanaz, mint a csengé, csak majdnem azt mondtam, hogy fiúban. Gazdi vagyok. Adj erőt. Van egy ilyen díj, azzal lehet megnyerni, hogy kutyagazda vagyok. Ebben a kategóriában azokat kívánjuk díjazni, akiknek a kedvenceikről készült tartalmai vidámabb helyét teszik a közösségi médiá, és pozitív példaként szolgálnak a felelős állattartás terén. Ne szomorú dolgot rég láttam. Az a legjobb, amikor külön Instagramjuk van a kutyájuknak, vagy a macskájuknak, és az a legjobb, hogy ezt valaki beköveti. Én nem tudom elképzelni ezt a mindsetet, hogy én bekövetek egy kutyát, akit nem is ismerek. Te kitől szoktál bekövetni kutyákat, meg macskákat? Saját barátaim. El tudod képzelni, hogy bekövetsz egy kutyát? És így alig várom már kutyának, hogy milyen Instagramot rak ki. Inkább rakják ki a kutyájukat, mint folyamatosan a gyerekeiket. Szóval ez így meg lehet érteni. De az, hogy hashtag gazdag vagyok, díjat lehet nyerni, az már egy olyan, hogy mondjam, Black Mirror-ra emlékeztet, hogy nincs ilyen szülődíj. Régen volt az is, nem? És azt, hogy most odaírják, hogy felelős állattartás, csak azért, hogy egy kicsit így legyen, mintha lenne súlya ennek a díjnak, és akkor az ember azt mondja, hogy ú, de jó, hashtag gazdi vagyok díjra jelöltek, alig várom, hogy átvessem a Joy magazintól a gazdi vagyok díjam. Na jó. Kempf Zozo. Nézzük, hogy milyen epic kutyás kontenteket csinál. Itt ad neki egy pacsit a kutyája. Mondd, hogy van. Van. 33 ezeren követik a kutyáját. Mi? Kövess már be ezt a pugot. Isten, de... És így kommentelik. De cukor nagy csillben van. Uram Jézus. Szívecske, szívecske, igazán fotogén vagy. Hello, főni. Ez az élet. Élet ez, amiben aranyos gazdi, cuki kutyusa, írta Etelka. Amúgy nekik már van annyi követője ennek a kutyának, simán lehet szponzorált tartalma. Figyelj, igazából nem bánt senkit. Nincs ezzel gond szerintem. Hallgass hazait. Na nézzük, melyik hazait hallgassam. Manuel, nem az a lány, Tédani, Volmár. Ez a négy jelölt a hallgass hazait. Ebben a kategóriában a legjobb hazai zenészeket díjazzuk, akik miatt érdemes idén feltekerni a hangerőt a közösségi médiás platformokon. 12 éves kislánynak a ízlés alapján lett összeválogatva. Azért egy hallgass hazait, Jude Law, Betonfi, hogy csak a legnépszerűbbeket mondjam, Azaria, ne haragudj, azért befért volna. És akkor tényleg nem kezdtem el mondani sorban, mert még nagyon sok jó van itthon, de most csak a legnépszerűbbeket mondtam ebből a szénából. Gyász, az, aki egy kicsit ismeri a magyar zenei szénát, annak ez megint az, hogy a Tédenit már múltkor is nyert. Nem ő volt, a Manuel nyert. Nem tudom, kivel akartak akkor éppen fotózkodni. Nem az a lány az egyetlen, ő képviseli a női zenészeket itt, a nem az a lány. Pedig annyi jó van. Na, most el sem kezdem sorolni. Ugye ez az, amit a boomerek hisznek, hogy ilyen a mai fiatalok zenéje, és csak ilyen. Képernyő kedvenc. Ebben a kategóriában azokat a médiás szereplőket díjazzuk, akik miatt szívesen bekapcsoljuk a tévét. Nincs olyan ember, akik miatt szívesen bekapcsolom a tévét. Vagyis hát én szívesen bekapcsolom mindig a tévét, csak a Netflixre, HBO-ra, Amazonra, meg YouTube-ra. YouTube. Tédaninak a Joy Social Media Awardot kap fonogram helyett. Ez is valami, nem? A Majkát nem jelölhették, szegény, kapjon már valami díjat, meg ki lesz baznak teljesen. Nézd, van egy videó. És berakták a 2022-es, ez a 2021-es videót. Interstellar. Nem volt egy olyan logó, ami nem ilyen pixeles? Volt egy díjátadó, hogy sztárok szoktak lenni. Ott van a Whisperton! Engem sose hívnak meg sehova! Sehova! A te Harry Kettner meg a Barney! Itt mennyi sztár van? Ez a Zsolti, nem? Miért vitte a kutyáját egy díját? Jó öreg Miskovics! Ott van a Markó... Valaki. Ez a baloldali, meg nem a... Na, szóval... Azok nem az a... Tudod, azok az... Igen. Miskovics Marci az a szegény ember istenes bencéje, nem? De amúgy normális arc, én találkoztam vele, tök jó fej volt. Van közös képünk is az Instán. Amúgy el tudom képzelni egy ilyen Joy díját, tehát mennyire kínos, feszengős buli lehet, bazzeg. Pedig a díjat kapja, aki a legtöbb szavazatot bezsebelte. Epic, epic ez a díjátadó, egyáltalán nem kellemetlen. Marketing vezető adja át a díjat. Ez meg az, ez a szegény ember. Videós gála, ez olyan, mint a videós gála. Nézd! Ki, a Barney nyerte, vagy a Henny? Ők ketten, a trió nyerte a legjobb díjat. Eszti, őt szeretem. Őt szeretem. Kajdi Csaba kutyájával, tudta, hogy díjat nyernek, ezért elhozta a kutyáját. Kajdi Csaba megnyerte a kutyás díjat. De... Nem tudom, ez egy felnőtt emberek ilyen, hát elmegyek, jelöltek a négylábú kutya tartó díjra, és így felnőtt emberként ezek így, akkor elmegyek, ez jó. Átveszem a faszom ez a díj, négy lábú kutya díjamat, vagy faszom tudja mi az, és így, így kiállok egy színpadra, és tapsolnak, és így nem érzik, hogy mennyire röhelyes ez az egész, hogy díjat nyertem, hogy van egy kutyám, akivel közös képeim vannak, és így, és ez megünneplik egymást, és így bármilyen külső szemlélők ez röhelyes, de ott egymás fejére verik, hogy mennyire királyak vagyunk, akkora királyak vagyunk, te miért kaptál díjat? Mert a kutyámmal csinálok néha képeket, és akkor így felnőtt ember, egy felnőtt ember kimegy a szín, ez olyan ez a díjátadó, mint hogyha az óvodában így kitalálták volna az ovisok, hogy csinálnak egy ilyen díjátadót, és akkor így eljátszák, hogy mindenért kap, lehet díjat kapni, hogy legcukibb kutyája kinek van díj, és akkor így szembe jön az emberrel, akkor így joy, social media díj, de hogy kicsit jobban belegondol az ember ebbe a kontextusba, hogy mi ez az egész, ez annyira röhelyes lesz az egész, hogy felnőtt emberek itt tapsolnak, hogy cuki kutyád van, és díjat kapsz érte. Mondjuk ez a videó is, hogy mondjam, nekem régen ilyeneket kellett csinálnom néha. Nem mondom, hogy az enyémek izgalmasabbak voltak. Ilyen videókat kellett csinálnom, hogy kimentem, és akkor felvettem, és akkor össze kellett vágnom belőle valamit. Megmutatok egyet, hát fent van a neten, vagy nem tudom. Kóla streamre csináltam meg ilyeneket. Most már nem biztos, hogy ennyire örülnének nekem az influencerek, akkor nem tudták a pofámat, és akkor csak én ott videóztam őket. Ott a B-nagy Réka! Mindig, minden évben ugyanazokat jelölik, ez a tavalyi díjátod, és ugyanazok a jelöltek, mint most. Miért nincs évrendtere díj? Van ilyen egy Coke stream, régen volt. Tessék, ezt a videót például én nekem kellett fölvenni és megcsinálni. Lássatok ilyet is, hogy nekem is ilyen szarokat kell csinálni. Stock zenéket kellett használnom, én próbáltam a jobbat. Tessék, én influencereket ismertem meg ott. Itt annyi jó, hogy emiatt elmentem a Comet Gálára, és a VIP-ben ott bulizott a Stoll András meg ilyeneket. Látjátok, milyen menő influencerekkel loptam ott? Loptam. Én voltam a kamerázőket, és még fontosabbnak érezhették magukat. Öreg haver! Most már nem szeret annyira. Nem, hogy ott fejlt mindenki. Ez a videó, bazd meg! Mi? Öreg videó, hogy megváltozott? Videó, bazd meg, akkor nem gondoltam. Most voltam nála pár hete. Hogy megváltozott a világ? Meg akkor még a Chloe from the Woods, akkor még talán nem is videózott, hanem csak egy blogja volt. Aztán hogy felvitt az Isten a dolgát? Felküzdötte magát a legnagyobbak közé. Meg itt volt ez egy csaj, aki azóta, ő is sem menő lett. Őnek is valami blogja van, most már valami saját márkája is. Itt mondtam a Vitónak, hogy ugorjon föl! Azt el is felejtettem, hogy valahogy találkoztunk azóta, meg már ismerjük egymást. Ez egy másik élet volt. Igen, azt hiszem a vágásban nem akarták kifizetni nekem. Úgyhogy ezt megcsinálták maguk. Szépen operatőrködtem? Nem emlékszem, ebből több volt. Igen, ez az Olyászabi Dezső Bence. Mit vágtak belőle össze. Akkor még a Bence nem sejtette, hogy még keresztezik egymást útjaink. Jó, hát ez is volt. Tán igaz se volt. Mi is volt ez olyan régen, nem? 5 éve volt. Fú, gecó, bazán. Szihetetlen. Mennyi szart csináltam annak. Egy a több ezerből. Amúgy, aki videós szeretne lenni, hogyha már a Ricsi Rics nem elérhető neki, gondoltam rá, hogy én összerakok akkor egy ilyen influencer tanfolyamot, ami ingyenesen megtekinthető lesz majd a YouTube-on, úgyhogy egyik nap majd ezt is megint csináljuk, csak egyszer csinálok egy prezentációt, oké? Okay? Kicsesztek valami így most, úgy érzem. Úgy vártam, hogy megtanuljam ezeket a dolgokat is. Egy nappal később! És itt vagyok, nem futamodtam meg. Folytassuk ott, ahol tegnap abba hagytuk. Háttérben meg intézem a dolgokat, keverem a szálakat. Csokival is összeülünk a héten egy megbeszélésre. Úgyhogy jól van ez így, csatorna már. On the way. Azt írja, hogy beszélt egy csaj a Tinderen, szóba jött a YouTube, a magyar YouTube, és te. Véletlenül kijött a számom, hogy szoktalak nézni. Tehát nem csak szoktál nézni, az látom előfizető is, hogy ez sokkal rosszabb. És el lettem küldve melegabb éghajlatra. Hoppá. Néha már többször oda jön olyan ember, aki nem néz, és mindig mondta, hogy van egy ismerősöm, van egy izé, aki néz, és mindig úgy kérnek képet, hogy általában, meg a Zsoltival is szoktunk ezen viccelődni, mert hozzá is mindig úgy jönnek, hogy a izé, a csajom néz, a pasim néz, a fiam néz, a lányom néz, az apám néz, mindenki erről beszél, és ezért kell közös kép. Már egyszer jól lenne találkozni tényleg egy nézővel is, de mondta valami csávó, hogy a csaja szokott nézni, és hát mondom, hát ne haragudjon. Hát mondta, igen, kicsit azért idegesíti, hogy ilyenek szoktak lenni. Mondom, az jó, az jó. Hát szokott ilyen lenni, hogy mondják, hogy hát ő nem néz, meg idegesíti, de azért kell kép, hogy izé elküldje a csajának. Köszi. Na, a indok annyi volt, hogy próbálsz mindenkit rossz fényben feltüntetni, és hogy lehet egy ilyen embert követni? Nem mindenkit, van, akit próbálok jó fényben feltüntetni, magamat főleg, meg az embereket, akikkel jobban vagyok. Benjo azt írja, hogy múltkor veled szemben ültem a metron, de nem akarták basztatni, én bevallottam volna. Na, végre egy ember. Én azt mondom, hogy vállaljátok fel, hogy fókuszcsoportot néztek, nézzetek a szívetekbe. Ez manapság már durvább, mint bevallani, hogy meleg vagy. Tudom, hogy nehéz, de mindenki csináljon egy ilyen coming outot Instagramon, meg mindenféle sztorikban, hogy bevallják, hogy szoktam nézni, vagy hát ha más nem hallgatni a háttérben a fókuszcsoportot, be kell vallani. Szerintem jobb, ha mindenki ezt így kiadja magából, könnyít a lelkén. Tatyóban van? Milyen társasok vannak most? Hát most csak így szedem le a polcról, és így random belerakok dolgokat. Megnézem, hogy most miket hoztam. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Ennyi fért be ma. Na, ma végre jó idő van, lehetek pólóba is. Fia, mostanában már megállom, hogy ne rendeljek meg minden szart Kickstarterről. Most is láttam egyet, nem rossz, de aztán megnéztem kritikákat. Az a baj, hogy most, hogy a forint így beesett, az a mióta 400-al kell szorozni. Elméletileg eltelt egy nap, biztos jelentették mindenhol, megkondultak a vészharangok, és már elérhető elméletileg a Richie Rich, úgyhogy félek, hogy pénzt kell majd költenem rá. Nézzük, tessék, elérhető. Remélek a kurzusokra. Start kurzus, elkezdem. Túlzás, hogy elkezdem, mert ugye, amit már megcsináltam, itt van pipával kész, a vizsgám kész, és azt írja, a vizsga is kész. Tök jó. Sikeres vizsgám megvan. Szóval jöhet a beginner kurzus. Na de, itt lesznek a problémáim, hogy le van zárva. Nincs itt, hogy elkezdem. Tessék, a második modul, kurzus, szeptember 15-től érhető el a sikeresen vizsgázók számára. Sikeres influencer vagyok, hivatalos influencer, kész a vizsgám, visszamegyek a kurzusokra, és nem elérhető. Itt van, le van zárva, 15-e elmúlt, 21-e van, 6 napja elmúlt. Mondjuk nem, nincs odaírva, hogy melyik évben, és kicsit az is a bajom, hogy itt vannak az oktatók, ugye látjuk a neveket, itt nem látok Henry Kettnert. Az a start kurzusban nem is volt. A beginner kurzusban sincs Henry Kettner, és a pro kurzusban sincs Henry Kettner. Érted? Miközben az oktatók közt az első. Ezt is kicsit megvezetésnek érzem. Ja igen, 20 000 forint lenne a beginner kurzus, ha elérhető lenne. De nem. Vagy nem érhető el a honlap, vagy ha elérhető, akkor nem működik. Nem vagyok megelégedve ezzel. Ráírjak chaten? A beginner húzus miért nem elérhető? Szia, azt azért odaírom. Írtam chatet, és azt írták, hogy majd választ kapok az e-mailemre. Hát akkor tényleg értelmes volt egy chatet izárakni. Én akkor is azt mondom, hogy tanulni fogok, valamit tanulok ebből a dologból, meg az oktatók a beginner kurzusban. Dévald Ákos, azt tudom, hogy amúgy azt szerintem vele már beszéltem, ez egy normális ember, ő nem influencer, hanem ő szerintem ilyen ügynökségi oldalról van ott. De Szecsó videót megnézhetünk, tanulunk a nagyoktól, tessék. Abból tanulhatunk, és ide fölírjuk szépen, hogy miket tanultunk, jó? Csempészt fogtunk röszkén. Lehet, hogy ez jó lesz. Az előző epizódban megnéztük, hogyan semmisítenek meg több százmilliónyi lefoglalt dohányterméket. Figyelj, profi, belekezd rögtön, ez korrekt. Föl van osztva, én is megpróbálom a videóimat, ha lehet felosztani részekre. Ez talán egy 12 perces videót ennyi részre nem osztanék föl. Eddig mindig a munkád az itt volt fent Budapesten. Ha azt hiszük, a reptér is egy határ volt, most pedig lemegyünk a közutas határhoz, méghozzá a Balkán kapujára, Röszkére fognak lenni. Ja, Szecsveszt nagyon elkapta ezt a témát, mert érdekes témákat jár körül. Nyilván érdekesen olyan szemszögből is végigjárni, hogy amikről nem szeretnének beszélni, mondjuk a navosok vagy a rendőrök meg ilyenek, de hát akkor meg nem kapna bejárást ilyen helyekre, szóval valamit valamiért. Majd nem kell minden neki csinálnia, majd más megvizsgálja ezeket a dolgokat a másik oldalról is, de szerintem ez egy hiánypótló, egyedi tartalom, jó a vágás, szóval ilyen szinten tényleg lehet tanulni belőle. A reptérhez hasonlóan itt is korán volt az érkezés. Saját autónkkal Szegedig egy... És van egy operatőr is vele, mert ez... Itt indokolt lenne egy plusz operatőr is, szerintem lehet, hogy van, de... Az itteni pénzügyőrök feladata is nagyon sokszínű és több teljesen külön szekcióra bontható. Szerintünk a leg... Van operatőre, igen. Itt tudjuk egyébként nézni felülről az egészet, hogy mi hogyan volt pontosan, és most meg tudjuk nézni azt, hogy mit láttunk ebben a kamionban, igaz? Így van, ami ott... Figyelj, tanuljunk, jegyzeteljünk. Szerintem a Szecsó jól használja az aláfestő zenéket, mert nem ilyen tolakodóak, de így olyasmik, mint régen a tévében voltak az ilyen ismeretterjesztő műsorok, meg ezek, meg az ilyen bűnügyi dolgok. Hozzáad, nem veszel, kicsit így segít fenntartani az érdeklődést. Lehet, hogy egy kicsit túl hangos, de ez az amúgy annyira múlik a fülesen, szóval ezt már nehéz megállapítani, hogy másod szól valamit telefonon, fülesen, laptop hangszoróból, normál hangszoróban, szóval ez már ízlés kérdése. Pörgő sem van vágva a dolog, érthető. Az egy sokkal nagyobb munka egy ilyet megszerkeszteni, úgyhogy izgalmas is legyen, ne beszélt túl, de követhető is legyen. Nehéz ez csak úgy hirtelen így megtanulni, ez egyszerűen gyakorlattal jön. Megvágsz egy ilyet, aztán már érzed a következőnél, és amikor a századik ilyet csinálod, akkor már jobb leszel. Mint a legtöbb dolog, a videózás is olyan, hogy nem lehet csak úgy csettintésre, meg azért, mert meghallgatsz valakit, hogy hogy csinálja, akkor már megtanulod. Gyakorlat. Seggelés, és amikor már az ezredik ilyet vágod, akkor már sokkal jobban ráérzel a dolgokra. Hát én is már több mint 1000 ilyen riportot megvágtam, amit a Csokival csináltunk, és akkor még a melósok nincsenek is benne. És amikor már az ezrediket csinálod, akkor már érzed, hogy mi lesz érdekes, mi nem, kb. Hogyan akarod szerkeszteni. Minden ez is gyakorlattal jön. Szóval az, hogy valaki az első videója már rögtön tökéletes legyen, azt felejts el szerintem. Sokkal inkább csináld azt, hogy csinálsz 10 videót, és mindegyikből tanulsz, mint hogy egyen ülsz heteket, hónapokat, hogy tökéletes legyen. Nincs benne. Miután itt végzünk, a jármű tovább... Változik a zene szekciónként, ez is jó. Szóval tök jó, hogy néha váltogatja a zenét, nem az van, hogy ugyanaz szól végig. Halad az átengedő pont a lemeznek, amit nyilván nem... Ez is tök jó, hogy láthatóan sok a vágókép. Sosem lehet elég vágókép. Nem tudtok elég vágóképet fölvenni egy helyszínen, sok vágókép kell, az a tök jól lehet színesíteni a dolgokat. Ez mindig jól jön vágáskor, hogy van miből válogatni. Vágóképezni kell a helyszínen, nem elég csak a alap dolgokat fölvenni. Szívesen mondanának el nekünk. Ide engednek el. Cigit ezt ennyire megéri csempészni. Ahol az előző epizód... Ja, ez így szerintem még érdekesebb is, hogy a Szecsó ezt több videón keresztül vizsgálja, mert így az összefüggések is aztán összeérnek, és szerintem az, hogy csak egy ilyen videót csinálna, az is érdekes lenne, de úgy, hogy így több részletét megvizsgálja, és látjuk, hogy hol kapcsolódnak össze, ez egy különösen érdekes szerintem. Szecsó azt szerintem egy pozitív példa lehet a legtöbb ilyen YouTube iránt érdeklődőnek, mert őt, amikor elkezdte ezeket az interjúkat, csinálta még ezek nagyon az elején, nem tudom mikor volt, az még akkor nem nagyon emelkedett ki, szerintem, meg nem is volt túl jó, és akkor még nem nagyon értettem, hogy mitől futott be, nem is nagyon követtem. De szerintem a Szecsó azon kevés youtuber, aki ki tudott találni valami új dolgot, minőségben is jobb, érdekesebb is, neki is jobban áll, és érdekli is az embereket. Szóval ez nehéz. Csomó, a legtöbb youtuber így, főleg akik fiatalon befutnak, nem tudnak mit kezdeni magukkal utána, csak azért videóztak, hogy videózzanak, és aztán meg nyilván nem tudnak mit csinálni utána. Szecsó az ellenkezőjére példa. Ezek után nyilván az ember bízik abban, hogy ha ennek a sorozatnak vége, akkor is ki tud majd találni valami érdekeset. Szóval én bizalmat szavaznék a Szecsónak. Másik tanár itt a Lady Szomjas, aki szerintem egy influencer, de ő mit tanít? Szerintem TikTokot, ugye? Ő a TikTok tanár. Nézzük meg, hogy mit tanít a Lady Szomjas. Alias Lady Szomjas a social media felületeimen. Amit tőlem megtanulhatsz, az, hogy hogyan növ... A Lady Szomjas amúgy, hogy valami tévéműsorban volt, vagy valami videókat csinált, vagy csak nem tudom. Valaki segítsen. Biztos valamitől befutott, de nem tudom, mitől. TikTokon? Jó. Növeld a kreativitásod. Továbbá, hogy hogyan építs saját magadból egy brandet, egy márkát. Saját magadból egy brandet. Figyelj, ő neki sikerült, ez biztos. Nem, ezt tudom, hogy deviáns, ezt én is vágom. Igen, szerencsétekre amúgy a TikTokon, a magyar TikTokon nagyon sok, nagyon inger szegény tartalom kap nagyon nagy figyelmet, szóval szerintem, hogyha tényleg kreatív és vicces vagy, akkor a magyar TikTokon hamar be fogsz futni. De amúgy szerintem az általában jellemző a TikTokra. Sok ember felnézhet rám, és találhat bennem barátot, találhat bennem példát, találhat bennem LMBTQ személyt. Ami viszont, mert hát ugye minden jó dolognak van egy rossz oldala is, az, hogy ez ugyanakkor rengeteg felelősséggel is jár. A pókemberből van, ugye? Úgyhogy csapjunk is bele, és találkozunk a második modulban. Hogyan? Hogyan? Miért a szívembe a kést? Hát én szeretném, mert már itt a 20 000-es, már dobnám a képernyőzőt, de nem lehet. Lady Szomjas, én mindent megpróbáltam. Na nézzük Lady Szomjast. Kemény, ezt nem megcsinálta, ez respekt. Van saját ruhamárkája, teljesen rendben van. Ezzel nincs gond szerintem, hogy valaki árul valami terméket, mert mindenki el tudja dönteni, meg akarja venni. Nyilván, ha valami átverés, az nincs rendben, de hogyha valaki csinál egy webshopot, és bármilyen terméket árul, és nem ver át, akkor onnantól kezdve azt sem, amit akar. Ha drága, akkor nem veszi meg az ember. Hogy a gazdaság alapja, hogyha valamit el tudsz adni 100 forintért, és meg is veszik annyiért, akkor az 100 forintért eladod. Hogyha meg túl drága, akkor nem fogják megvenni, és majd csökkentened kell az áradat, vagy csődbe mész. Na, ez majd a piac beszabályozza, ez engem nem érdekel, de nézzük inkább a TikTok videóit. Az meg, hogy ezt láttam kiakadva embereket, hogy jaj, nem tudom, valaki Kínából rendel ezt meg azt meg amazt, és eladja itthon, kereskedelem alapja itthon, hogy külföldről jönnek a cuccok egy csomószor, és eladod. Lehet, hogy saját alakítod, lehet, hogy saját, hogy mondjam, rákerül a logód, meg ilyenek, de hát ez... A legtöbb dolgot Kínába gyártják. Szóval most az, hogy most egy bolt csinálja ezt, hogy megveszi a terméket, aztán eladja neked dupla annyira, vagy egy influencer, ebben nem látok problémát. Na nézzük. Szóval gyermekeim, ez a második napja annak, hogy megpróbálok leszokni a rossz szokásaimról. A mai napon korán keltünk, most csak egy órát tököltem. És tegnap beszereztem egy új dolgot, úgyhogy izgatott vagyok. 3 perces TikTok videó. Amúgy tegnap óta fáj egy kicsit. Miért van mindig ilyen pattanás a vágásoknál? Ilyet ne csináljatok. Mutatja, hogy zuhanyzik, mert akkor érdekel. Ja, hideg zuhany. Amúgy a hideg zuhany elméletileg egészséges. Van ez a csávó, kifejlesztette meg, hogy lelassítja a légzését, hogy milyen módszer, VIP, vagy valami V-bet. Wim Hof módszer. Ezt nyomatja Lady, vagy csak egy nőklapja cikkre átírt verzióját. Ez a világon a leghosszabb ideig száradó sportmelltartó. Nem olyan izgalmas. Azt hittem, hogy azért egy pörgősebb egy ilyen TikTok videó. Kész, száraz végre. Au! Áááá! Miért van mindig ilyen minden vágásnál? Ez nem jó. Nem tesz jót, vagy csak én hallom? Én ezért bezáratnék valakit. De nem baj, mert megígértem magamnak, hogy addig nem veszek új szettet, amíg legalább egy hónapig nem járok a terembe rendszeresen. De már kinéztem, hogy milyen szettem lesz utána. Kit mi motivál, gyerekek? Engem ez? Tegnap kiömlött a tusfürdő a táskámmal, úgyhogy azt is ki kellett mondani. Ez gyakorlatilag egy vlog, nem? Csak TikTokon. És én megmutatom, mit pakolok be az edzőtáskámba. Úgyhogy pakoljunk bele. Imádom ezt csinálni amúgy, nekem ez a pakolás az életem. Edzőcipő. Papucs, ez kötelező. Törcsi. Itthon most a Forstner csengét láttuk legutoljára. Mindenki így a életéről vlogol, ami oké, csak legyen akkor izgalmas életed, ha már az életedről vlogolsz. De közben lehet, hogy az emberek azt szeretik, hogy mint a szomszéd lány is lehetne. De miért akarom nézni a szomszéd lányt, aki ugyanazt csinálja, mint én? Még azt se csinálom, mint ő, még az edzőteremben sem vagyok hajlandó lemenni, hanem helyette ülök a vécén és nézem, hogy ő lemegy az edzőterembe. Én szívesen nézem emberek életét, ha az izgalmas. Izgalmas helyeken lakik, izgalmas munkája van, eszetlen vicces a stílusa, valami plusz értéket hozzáad. De itt még ebben a videóban nem érzem, amúgy lehet, hogy kurva jó. Én viszek egy kicsit, hogy ne izzadjam szét a fejemet a teremben, se a gépeket, és viszek egy nagyot, hogy utána le tudjak zuhanyozni. Már amikor zuhanyzom. Ki ez az edző? Edzés után nem zuhanyzol? Hogy lehet visszaöltözni cuccokban, nem zuhanyzol? Fürdőruha, és ebben van egy mentolos illőolaj a szaunában. Imádok szaunázni. Like egy óra edzés, egy óra szauna. Szaunát én is szeretem. Szauna, tesók, lady szomjas. Majd a fürdőcsomagom. Van benne dezodor, sampon, tusfürdő, testápoló. Minden vágásnál pattanás, az kicsit kikészít. Hát, amiben a bérletem van, is egy rágó. Mindjárt a terem! És ugye meséltem, hogy beszereztem egy új dolgot. Úgyhogy most betülök. Most az a cím, hogy nap, hogy megpróbálok leszokni a rossz szokás. Az mit jelent? Unalmas TikTok videókat csinálásról? Mert az nem sikerült. Egészséges siket készíteni. Csináljunk is egyet. Érdekes amúgy, itt az irodában vannak influencerek még rajtam kívül, akik sokkal nagyobbak, akik rendesen edzenek, egészségesen étkeznek, látom nap, mint nap, engem is inspirálnak, esznek egészséges zöldségeket, mindenféle egészséges dolgokat, és egyáltalán nem is erről szól a tartalmuk, meg sem említik ezt, hanem mellette csinálják a tartalmat, aminek nincs köze ez a dolgokhoz. Mert van az életük, meg van a tartalom, ami más. Csak érdekes, hogy másnál meg az, amit itt így nekik így az alap, hogy ezt megcsinálták egy nap, és utána kezdik el csinálni a tartalmat, itt ez a tartalom. Fura lenne, hogy bejönnének, és így hát voltam edzeni, meg most ettem. Akkor meg vagyok már a munkával, és így. Érdekes. Amúgy azt a tiszta a táskám, és nem olyan szaga van, mint amiben meghalt valaki, már boldogabbá tett. Úgyhogy ez egy jó pont. Úgy hallottam, hogy itt is van Tomi. Ő például egészségesen eszik és edz. És nem erről szólnak a Vidman videók, érdekes módon. Na mindegy, ez egy másik hozzáállás a tartalomgyártáshoz. Oké, pontozzuk a napot. Mai napnak egy 10/3-ast adnék. Edzést befejeztük, de kardiózni nem tudtam, mert haza kellett szaladnom egy kampány miatt. Nem baj? Hát főleg, hogyha bazzeg, a fél napod azzal megy, hogy levideózom, hogy bepakolok. Nem, mert holnap pihenőnap, úgyhogy kihasználom azt arra, hogy megszervezzem. Ki kell pihenni azt, hogy egy fél edzést megcsináltuk. Mindegy, ez egy videó volt, nézzük meg másikat. Szóval ez az első nap, hogy megpróbálok leszokni a rossz szokásaimról. És valami jóval helyettesíteni őket. A mai nap szerettem volna korán kelni, és nem eltökölni az időt. A korán kell is sikerült, de eltököltem az időt, délután 2 óra van, és nem csináltam abszolút semmit még ma. Mindenkivel előfordul. Úgyhogy a tökölést kompenzálnom egy olyan dologgal, amit régóta meg szerettem volna csinálni, ami a reggeli hideg zuhany. Állítólag jobb, mint a kávé. Ez is egy program. A mai napom, hogy hideg zuhanyt veszek. És aztán majd holnap kipihenem. Délután 2 azért az... Érted, hogy korán kelek és eltökölöm az időt, az egy dolog, de hogy délután 2-ig eltökölöm, mikor korán keltem, az gyakorlatilag eltököltem egy munkanapot. Hát a korán kelés az azért 6. Hetet már nem mondanám korának, szóval 6-kor kelt, és ha 2-ig tökölt, az 8 óra tökölés alaphangon. Ez ugyanaz, mint az előbb. Most se fogja mutatni, hogy zuhanyzik. Annyira amúgy nem volt vészes. Hideg zuhany, pipa, irány az edzőterem. Azt hittem, hogy ilyen, aki TikTokot tanít, az értem, van egy ilyen extrovertált, vagy hát nem biztos, hogy extrovertált, de hogy így, hogy szeret beszélni, van egy stílusa, minden teljesen normális lánynak tűnik. Mert nyilván ilyenkor, amikor valakinek van egy egyedi stílusa, amitől általában az emberek kedvelnek valakit, akkor van, akinek ez tetszik, van, akinek ez nem. Annyira nem izgalmas ez a content. Főleg úgy, hogy most ez 1 millió ilyen content van, csak olyan szinten nézem, hogy ő TikTokot tanít. És videó szempontjából ezek vérszegény videók, se zene nincs alattuk, se rendesen megszerkesztve, nincsenek gegekben, szóval nincsen semmi olyan benne, amit, hogyha valaki holnap elkezdene életéről TikTok videókat csinálni, akkor azt mondanám, hogy ez lenne ilyesmi. Nincs benne semmi hozzáadott érték, vágás, ügyileg csak egymásra vágtam, mondom ezt, csinálom ezt, megyek időrendben, de közben semmi nincs hozzáadva. Hogyha rendszere több lennék, akkor lenne, mert már ki. Ő kapott már valami díjat? Ez a set, ez gyász. Jó, menjünk tovább. Ilyen szetteket mutat be? Figyelj. Így lehet, hogy ennek több értelme van. Szóval gyermekeim, képzeljétek el, hogy anyukámnak kiment a válla, és szegényként nagyon szomorú, úgyhogy gondoltam meglepem néhány dologgal. Vettem neki sárga liliomot, sárga rózsát, vettem neki egy séket, mert imádja, és vettem Szóval gyermek, én szerintem megtaláltam életem táskáját és cipőjét. Most éppen arra várok, hogy a nagyon kedves nőci, aki ismeri a videóimat, hozzon nekem a méretemben. És tőkön ülök, mert életem cipőjéről és táskájáról van szó. Addig várunk. Miért várunk mi is? Annyira szép, így értek el, annyira szép. Most már rájön, várom, milyen cipő lesz annak az. Fog majd kijönni. Gyerünk már! Várjuk. Várom a cipőt! A sok várokozási idő azt jelenti, hogy nem találja vajon. Ha? Majd megvan a napi videó is legalább. Majdnem 12 után itt lesz. Majdnem 12 után? Cipő! Lala. Jó, jó. Szóval voltunk vásárolni. Valamiért volt egy benyomásom, úgyhogy még nem láttam a Lady Szomjast, hogy milyen tartalmai vannak, de azt hittem ilyen vicces videókat csinál. Ja, ennyi elég volt. Ő oktat, meg Erbence, meg ilyenek. Figyelj! Na, Mack Adrián is szerintem TikTokot tanít, úgyhogy még ránézünk, jó? Az élet nem piskó, tanítom. Patrik! Küldtem TikTokon egy videót, nézd majd meg, nagyon vicces lett. Jó, küldtem TikTokon. Izzadok, büdös vagyok. Jó, most nem is vagy büdös. Jó. Pof, Patrikkal élsz együtt. Ez ki? Megszavart, hogy jó ez a még. Ez jó még. Nem érzem. De ez jó még. Mik ezek a operatőri munkák? Bár nem tudom, mit várok, de... Itt a fejem a fenekednél! Spicy, ez a csirkemelles nem hiszem el, komolyan mondom. Tanár alapanyag. Várjál, meg nem is néztük meg, hogy mit mond, miket fog tanítani. Itt a fingjáról beszél. Megnézzük, hogy amúgy mit ad itt elő. Itt vagytok, jó van. Sziasztok, Mack Adrián vagyok, és ez itt a Reachy Reach Academy, amin meg foglak titeket tanítani a TikTok alapszabályaira. Azaz, hogyan is kell vágni, hogyan szerez rengeteg követ. 736 ezer követője volt ebben a pillanatban. Hogyan szerkez, filterek, szövegek. És... Minden, amit amúgy magadtól meg tudsz tanulni, hogyha meg akarsz, mert hogyha meg akarod ezt tanulni, akkor ezt gyakorlattal lehet megtanulni. Ó, oh, micsoda kollab! Megkönnyezem. A mester és a tanítvány. De vajon melyik volt a mester? És melyik volt a tanítvány? Hogy hol tartottunk Mack Adria? Csirkés fingnál? Ó, oh, yes! Itt a fejem a fenekednél! Spicy, új, ez a poshát csirkemelles fingnél. Nem hiszem el, komolyan mondom. Szagol. Undorító vagy. Spicy. Nem egy soha, ameddig nem tudom. Nincs olyan, hogy tökéletes. Jó. Ajj, de örök meg érzem magam, basszalon. Itt az idő, hogy elepezzem magam. Nekem van egy tanulságom. Az igazán vicces videók, ha tényleg vicces egy videó, az általában egy perc, de általában fél perc alatt van. Egy vicces videó egy percennél tovább tart TikTokon, az általában nem vicces. Nagyon nehéz hosszan viccesnek lenni. Gyertek velem tetoválni. Amhoz hívően megittem a reggeli kávémat, egy gyors arcápolás, egy kis outfit check. Jó, és persze elfelejtettem mondani nektek, hogy összetörtem a telefonom kameráját. Good job, Adrián. Csak Disney Channel-ről csinál videókat? Disney Channel-t még néznek a mai fiatalok? Hát ez mikor volt menő? 10 éve? Hát nem csoda, hogy ezt mondta Tinderen ez a csaj, hogy negatív a vibe-om, látod. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ma egy átlagos napomat fogom megmutatni nektek. A reggeli rutinomban kihagyhatatlan a reggeli kávé, ugyanis előtte senki se szóljon hozzám. Jöhet egy kis fogmosás, arcmosás és egy kis... Érdekes... Először is felvittem magamra a Rimmel London Multitasker korrektorát, ami csodálatosan fed és 24 óráig tart. Majd ez ilyen fiatalon 1 millió tonna sminket magadra. Felvittem magamra a Rimmel London Lasting Finish 25 óráig tartó alapozóját. Az jót tesz a bőrnek, amikor telerakod sminkkel, ilyen fiatalon, aztán csodálkozik, hogy 30 évesen lerohad a pofád. Most ilyen boomer vagyok, emlékszem nekünk, mert volt egy gimiben egy csaj, aki már gimiben nagyon szétsminkelte magát mindig. Meghaladta a korát az a lány. És szét is cseszte a bőrét amúgy. De én nem fogom ezt eldönteni a csajok helyett, ezt a dolgot, de nem biztos, hogy jót tesz az, hogy már ilyen. Tényleg fiatal, szép bőröd van, és azt is telenyomod. Az egészet, mindent. Nehogy egy pattanás is ott legyen, szerintem hosszú távon ugye nem lélegzik a bőr, meg ilyenek, nem értek hozzá, nem tudom, de nem biztos, hogy minden nap ezt így tele kell nyomni magadat. És nem is hiszem, hogy ő tele nyomja, ha otthon van, csak így elő kell adni, hogy minden napom ilyen. Én alapból nem vagyok egy jó példa, én nem szeretem az agyon sminkel dolgokat, jobban szeretem Ez az én ízlésem, hogyha valaki nem tökéletes, de természetes, az nekem jobban tetszik, mint amikor látszik, hogy mű az egész. Miért van az, ha itthon ilyen vicces sketcheket látok, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy meg lehetne találni a külföldi megfelelőjét. Most vicces? Várjál, lehet, hogy lesz egy csattanó. Várjál, hol a csattanó? Az így jó volt. Kellett volna tanulnom, az Isten áldja meg. Elfelejtettem, annyira belefeledkeztem ezekbe a fantasztikus tartalmakba, hogy szinte megjött a kedvem, hogy 20 000 forintot befizetsz, csak hogy ők megtanítsanak TikTokozni. Top 10 celebrity crush. Erről csinálják? Erről kéne TikTokot csinálni. Kristen Bell, Alison Brie. Biztos van még. Én nekem az a tippem, hogy ha influencer akarsz lenni, vagy TikTokot akarsz csinálni, akkor csináld. Az elején még az emberek amúgy nyilván trendeket utánoznak, főleg a fiatalok, aztán, hogyha van kreativitásod, akkor úgyis bele tudsz vinni valami érdekes dolgot, vagy ellensúlyozni tudod az, hogy keci jól nézel ki. Azt mindig lehet ellensúlyozni, hogyha nem a kreativitást lehet egy bizonyos szintig, vagy hogy mondjam, a csúnyaságot lehet a kreativitással ellensúlyozni egy bizonyos szintig. De hogyha egy relatable vagy, szóval mondjuk magukra ismernek benned az emberek, az jó szokott lenni, az is jó. De nem gondolom, hogy a TikTok egy olyan platform. Pont az a lényeg a TikToknak szerintem, az itt a félreértés, hogy meg a YouTube-nak, meg ennek a közösségi tartalomgyártásnak a YouTube-ra is, a TikTok-ra, Instagram-ra pont az a lényege, hogy egy kicsit demokratizálta a médiát, és mindenki meg tudja tanulni magától, és mindenki bele tudja vinni azt, amit egyedi lesz, és majd kiemelkedik, vagy nem, azt majd azt nem tudom már, hogy mi alapján ezek tényleg már nehéz eldöntenem most, amiket láttam. De pont az a lényeg, szerintem, hogy ezt nem kell tanulni. Vagy rájössz magadtól, vagy mindegy neked. Szomorú ezt mondani, de akkor lehet, hogy mindegy neked. De persze lehet tanulni, és biztos van 1 millióból egy ember, aki emiatt fog befutni, mert befizet egy ilyen tanfolyamra. De, mint mondtam, ezen nem újjon. Csinálok akkor egy videót arról, hogy hogyan legyél influencer tanfolyam, és lesz egy videó arról, hogy hogyan legyél videós tanfolyam. Nem lehet az algoritmust, főleg a TikTokon, nem lehet megfejteni. Direkt változik is, hogy ne tud kijátszani, nem is lehet megfejteni, mert én is egy csomószor azt mondom, hogy ez milyen jó videó lett, és az nem fut nagyot. Aztán amikor meg nem lett olyan nagy szám a videó, csomószor azt fut nagyot. Egyszerűen én, mint tartalomgyártó, se tudom előre, hogy mi az, ami nagyot fog futni. A másik, amivel még be lehet futni, igen, hogy ugyanezeket szídod. Sok sikert mindenkinek a TikTokon befutáshoz, remélem elég tippetek van, mert ha ez nem elég, ennyi tipp nem elég az, hogy befussatok, akkor semmi nem lesz elég. Akkor örökre, hogy fogalmazok szépen, de örökre ilyen nem híres parasztok lesztek. Ilyen emberek, akiknek nem mennek oda minden nap képet kérni tőlük, nem jön a szponzor, hogy szponzoráld ezt a szaromat, csinálj róla egy közepesen cringe videót, aztán hát, ha megveszik a sminket. Nem lesz ilyen. Mennetek kell minden nap dolgozni, minden nap ott ültök a gép előtt, amíg meg nem döglötök. Amúgy múltkor rájöttünk a tekivel, érdekes, hogy mi az élet? Énkor elgondolkozik az ember, nem? Az élet valahol arról szól, hogy eszel, hogy legyen energiád, aztán meg a kaja maradékát kiszarod. Egyszerűen egy ilyen feldolgozó egység vagy, ami a kajából energiát csinál, hogy aztán azt az energiát felhasználja arra, hogy dolgozzon egész nap, a gép előtt üljön, vagy a gyárban, vagy a boltban, de hogy azt az energiát arra használod, hogy pénzt szerez azért, hogy megint tudj kaját venni, hogy energiával alakítsd, hogy aztán pénzt szerez, hogy kaját tudj venni, hogy energiával alakítsd, és valahol ez az élet. Eszel, szarsz, a kettő között meg dolgozol. És akkor néha van egy-két órád, ami kipihened ezt az egészet, hogy aztán másnap újra kezdődhessen. Néha van egy-két vidám perc, egy-két boldog óra. Nem úgy az időd nagy részében eszel, szarsz, dolgozol, alszol. Ez az élet. Erről miért nem mesélnek az influencerek? Miért nem erről szólnak a blogjaik? Ez az igazság, ezt akarják eltitkolni előled az influencerek. Nem csak az, hogy elmegyek edzeni, meg bepakolok. Látjátok, tényleg milyen az élet, hogyha az influencereknek, akik azt csinálnak, amit akarnak, abból élnek, hogy megmutatják az életet. Szóval ők tényleg bármit csinálhatnának, és nekik is ilyen kurva unalmas az életük. Pedig ha már az életedről csinálsz videókat, akkor akár lehetne olyan, hogy izgi dolgokat csinálsz, neked is jobb, a tartalomnak is jobb, de nem. Mert akkor az egyszerű paraszt nem tud azonosulni, akinek egy fájdalom az élet. Aki arra vágyik, hogy ő is olyan híres legyen, mint te. Hogy ennyi követőd legyen, mert akkor talán az betölti azt az űrt a lelkedben, ami ott átong. De nem fogja. Nem fogja. Az az űr megmarad, sőt, minden követővel, ahogy a kamu szeretetet kapott tőlük, hú, mennyi like, mindig újabb, több és több like kell, nagyobb nézettségek, több pénz. Ennek sose lesz vége. És egyszer vége lesz. Nyugi, egyszer vége lesz. They been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, out, they hit me the chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we could tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they could tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cutting the